राम क्षत्रिय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2058 9 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीता मुत्सुर्ग आश्रम राम पराकृत नमद बंदम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसानोरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वर्षी विभूषित नवनीरदाभार पीताम्बरादरुणबिंबफलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वगुरुदेवो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुना है बताओ, कोई याद ना हो बात। मन में कोई आई कौन है? व्यवहार सुधारना है, परमार्थ तो बना हुआ है। बस ये भी ठीक, बहुत बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात। परमात्मा तो है, व्यवहार को बढ़ाना नहीं है और वो पैदा करना नहीं है, वो तो है जो ये है। अपना व्यवहार ही बिगड़ा है, और व्यवहार को सुधार ले तो परमात्मा प्राप्ति सत्य होगी, सब होगी। व्यवहार में क्या चीज है कि कामना है अहंकार है, दो चीज खास है, अभिमान एक अपने में, वर्ण का आश्रम का विद्या का बुद्धि का धन का पदार्थों का अभिमान, ये अभिमान बाधक है। सबसे अधिक है अभिमान, अभिमान अपने में, अपने में अच्छा अपना अभिमान है, अपने में निराभिमान का भी अभिमान होता है, निराभिमान का भी अभिमान होता है, मैं अपमान नहीं करता हूँ, ये भी अभिमान होता है। तो अपना अभिमान है वो बाधक खास, कामना बाधक है, संसार की बुरी कामना, आदर की कामना, प्रशंसा की कामना, वाह वाह की कामना, ये मन में कामना और अभिमान दो चीज बातें मुख्य, कामना और अहंकार। निष्काम हूं मैं, इसका भी अभिमान हो जाता है, मैं अभिमान रहित हूं, सबकी सेवा करता हूं, सबके चरणों की सेवा करता हूं, अभिमान नहीं रखता हूं, ये भी अभिमान हो, अभिमान नहीं रखता हूं, ये भी अभिमान, अभिमान त्याग का भी अभिमान, मैंने त्याग किया है ऐसा हूं मैं, मेरे समान कौन है बताओ, बारे हम छोड़ गया, ये बाधक है, परमात्मा की प्राप्ति बाधक है। किसी तरह का अभिमान ना हो, देखो योगी ज्ञानी भगत प्रेमी ऐसे होते ना, यो योगी भी ना हो, ज्ञानी भी ना हो, प्रेमी भी ना हो, भक्त भी ना हो, तो क्या है, ज्ञान हो, योग हो, ज्ञान हो, प्रेम हो, भक्त हो, ये चीज है। प्रेमी ना हो, ज्ञानी ना हो, ज्ञानवान हो मैं समझदार हूँ, मैं योगी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं भगत हूँ, ये अभिमान होता है, ऐसा अभिमान ना हो। प्रेम हो, ज्ञान हो, भक्ति हो, ये सब कुछ हो पर अभिमान ना हो, तब ठीक होता है। अभिमान और कामना और ममता है, ममता होती है, इतनी चीज मेरी है, इतनी मेरे पास है, ये मेरे है, ऐसा अभिमान होता है। अभिमान उपादक होता है, सब में अभिमान बाधक होता है, कामना बाधक होती है। सावधान रहे, कामना ना करे और ममता न करे, ममता और कामना न अभिमान। ममता त्याग के लिए ये विचार करने की मेरी कोई चीज है ही नहीं, संसार भर में मेरी चीज कोई है ही नहीं। रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप में एक रुए में एक एक रुएंगे रोंगे में एक एक रू में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बड़े है इतना भगवान। रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान का विराट रूप है। रोम रोम करोड़ों ब्रह्मांड करोड़ों ब्रह्मांड अंत नहीं आता, इतने ब्रह्मांड में भी हमारी चीज स्थिति भी नहीं है। ब्रह्मांड में नहीं है तो शरीर में नहीं है, शरीर मेरा नहीं है। एक बात बताओ है, आप विशेष ध्यान दो, कई बार कही है मैंने आपसे प्रार्थना है विशेष ध्यान दो, आप विशेष ख्याल करो। एक बात बताओ है विशेष ख्याल करो, ध्यान दो। सब भाई बहन जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो चीज हमारी नहीं होती, इस बात को याद रखो, काम में लाओ। जो मिलती है बिछुड़ जाती है, मिलती है बिछुड़ जाती है, वो चीज हमारी नहीं होती। ये बहुत मार्मिक बात है, बड़ी सार बात है। मिलती है बिछुड़ती है वो हमारी नहीं होती। रास्ते में चलते चलते मिल गया अगर ये हमारे घर अलग हो गए तो हमारे क्या हुआ। मिलती है बिछुड़ जाती हमारी नहीं होती। शरीर मिले हुए सब बिछड़ने पड़े, शरीर मिले हुए सब बिछड़ने वाले। मिलती है बिछड़ती हमारी चीज नहीं होती। कसौटी है कसौटी। सब भाई बहन याद रखे ऐसी बात है, जो मिलती है बिछड़ती हमारी नहीं होती। प्रकृति का जितना कार्य है सब मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है। एक भगवान है जो मिले हुए है मिलते नहीं है, अजी बिछड़ते है ही नहीं। मिले हुए पहले से जो बिछड़ते है नहीं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन सुनो, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। सर्वश्यता हम हृदय सबके भीतर विराजमान है। उस भगवान को तो अपना अपना छोड़ दिया, बिछड़ने वाली को अपना मान लिया। ये स्वभाव बिगड़ गया है, आदत बिगड़ गई, हमारा स्वभाव आदत ही बिगड़ गई। मिलने वाली चीज को अपनी मानी, हमारी हमारी है, दुर्लभ हो गया। जो चीज हमें मिली है वो बिछड़ने वाली है, वो हमारी है ही नहीं। एक ऐसी बढ़िया कसौटी है ये, क्या करे इसकी महिमा जितनी कही जाए उतनी भी कम है। मिलने वाली बिछड़ने वाली चीज हमारी नहीं होती। भगवान है ये ऐसे जो पहले से मिले हुए सब हृदय में, पहले से मिले हुए ऐसे बिछुड़ते है ही नहीं। आप नरकों में जाओ तो ये भगवान तो साथ रहेंगे, बड़े भारे दुख में पास हो गए तो भगवान तो साथ में रहेंगे। भगवान आपसे अलग हो सकते ही नहीं, अलग होते ही नहीं, होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं, अलग होने की ताकत नहीं है। भगवान सर्व समर्थ है पर आपसे अलग होने की सामर्थ्य नहीं है, भगवान में ये सामर्थ्य नहीं है, भगवान ताकत नहीं आपसे अलग हो जाए, ये ताकत नहीं, अलग हो सकते ही नहीं, सदा साथ रहते हैं। आप नहीं मानते, भगवान तो छोड़ते नहीं आपको, आप भगवान को मानते नहीं, भगवान साथ छोड़े नहीं, छोड़ते ही नहीं, किसी का साथ नहीं छोड़ते, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, महान घातुक महान नृशंस ऐसा उसे छोड़ते नहीं, भगवान नहीं छोड़ते। भगवान को अपना मानो, भागवत में दो श्लोक आते हैं, दो श्लोक है भागवत के आरंभ में, दो दूसरे अध्याय में 22-23 है, 22-23 दूसरे अध्याय में, पहले स्कंध के दूसरे अध्याय में 22-23 श्लोक है। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिन तयस्तभावाद अभिशुद्ध शुद्धय आरुह्य कृष्णेन परम पदं ततो पतत्यतो नादति युग्मदन्तेन तथा न ते मावकाशना भृशन्ति स्वार्थात् तैबद्ध सुहृदा त्वयापि गुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायका नेपिकभूषो प्रभो हे दोषो। अब आप बताया नहीं, याद नहीं आया, बताया याद आ गया, ढोल बजा उसने बाजे बकरा घेर में विमुक्त माने ना, हमने को विमुक्त मानता है, मैं मोत हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं भगत हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं बसा अच्छा हूँ, यह अभिमान विमुक्त माने ना तो यस्त भाव अशुद्ध, तो मैं भाव नहीं, भगवान मेरे मालिक है, बात नहीं, तो तुम्हें वृंदाक्ष विमुक्त माने ना तो यस्त भाव अशुद्ध बुद्ध शुद्ध शुद्ध नहीं हुई। आरुह्य कृष्णेन परम पदम प्राप्त होकर के पतन दादा अनादर करे, आपने चरणों का आदर नहीं किया तो ऊपर चढ़ कर गिरते जोर जोर नीचे, तथा न ते माधव ताव का जना श्लोक है, तथा न ते माधव ताव का जना, तुम्हारे जन दो है वैसे नहीं होते। और ये निर्मल विमुक्त मानिए भाई, विमुक्त मानते हैं अपने भी पद होता है, ये तो या विगुप्ता विचरंत निर्भया आपसे रक्षित हो रहे विचरंत निर्भया विनायक नीप कपूर प्रभो, विनायक बिघन करने वालों में मुख्य बिघन है, जगने माथे ऊपर पैर देकर बिघनों के मालिक बिघन और बिघनों के मल्लाज माथे पग देकर भगवान सर रहे कौन से तया विगुप्ता विचरंत निर्भया आपसे रक्षित होकर के निर्भय होते, मानो भगवान के दास होकर, और अभिमान बिल्कुल नहीं है, मैं मुक्त हूँ मैं भगत हूँ ऐसा अभिमान नहीं है, तो या भी गुप्ता आपसे रक्षित है, बिना बिना एक आदमी पकड़ो विनायकों जो अनिकप है, विनायकों के जो मालिक है, विघ्नों के जो मालिक है, मालिक भया भी होता भजंत निर्भया विनायक अनिकप मूर्द शु और मथे उत्पक देख रहे भजंत निर्भया दया भी होता आप देख सकते ये निर्विंदा तुम्हारे न परम पद दूसरे अध्याय में 21-22 तो क्या हुआ कि कृष्ण परम पद तक आरु कृष्ण अनुष्य शरीर प्राप्त किया, मनुष्य प्राप्त करके और मेहनत करी और साधन किया, साधन करके मन में हो गया मैं योगी हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, ऐसा अभिमान है। पतन देता अनादर देते आपके चरणों का आदर नहीं किया। श्रेयस्य विम भक्ति विदस्यते विदो ये केवल लब्धये तेषामसो क्लेश एव शिष्यते नान्यद्यथास्तु सा। ये 14वां अध्याय में 10वां स्कंद 14वां अध्याय में 10वां स्कंद ब्रह्मा जी सोते करे ब्रह्मा जी श्रेयस्य विम भक्ति विदस्यते कल्याण के कारण भक्ति का त्याग कर गए और कृष्ण ये केवल बोध लो रहे केवल बोध कर ये क्लेश करते हैं, भक्ति नहीं है हृदय में ऐसे तेसा मसो क्लेश ले उसी से और क्लेश ले जी बाकी रहता है। जैसे बाजरे निकाल ले चना में से गेहूं में से गेहूं निकाल ले फिर रह जाए दूर तोड़ता दूर से कूटे गड़ा निकली पसी निकली पसी न तुषाव गाय थोड़ा तुषाव गा देना थोड़ा तुष्ट गया बोरा तो सेवा न फिर कूटे हवा निकली निकली अकल अकल निकली कूटे बोला हम गई निकली पसी नहीं निकली दादा है ही नहीं निकली ऐसे बताया। तो भक्ति का त्याग नहीं करते पाए ज्ञान भक्ति नहीं तज ज्ञान प्राप्त भक्ति त्याग नहीं करते कैसे ज्ञान प्राप्त भक्ति तय नहीं करते थया भी गुप्ता वे आप से रक्षित है बिना कहो के मर माथे पक रहे। तो भाई व्यवहार सुधरे कब क्या हमें अभिमान न हो जाति का वर्ण का अभिमान न हो जाति का अभिमान है सुना था याद है मैंने बताया था जाति का अभिमान याद है बच्ची जब सिखो रहे अभिमान नहीं रखना बात है खास बात है वर्ण का आश्रम का अभिमान नहीं रखना कोई कोई शब्द कर रहे होते हैं वे अच्छे नहीं लोगों को अच्छे नहीं अच्छे नहीं लगते विश्वास करना भाई भी कह देता हूँ करना चाहिए नहीं अपने में वर्ण का आश्रम का विद्या का बुद्धि का योग्यता का चतुराई का एक गाने बजाने का बाजा बजाने का मेरे भी गुण है मैं जानता हूँ बहुत पतन करने वाली चीज है मैं इतना जानता हूँ, ज्यादा जानता हूँ। कोई गए शेर भट, शेर का भट्टा बांधने में जब मैं जब शेर का है, मैं अड़मन का मानूंगा, मन भगवान जल्दी डूबेगा भाई। भट्ट बांधवा सुने, मैं जानकार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरे को गीता याद है, पूछा आप कोई आओ मेरे सामने, मैं गीता ऐसा जानता हूँ बढ़िया, बताओ है किसी माँ ने जाया है बताओ, गीता जानना बताओ। ये व्यवहार बिगड़ता, व्यवहार बिगड़ते, परमात्मा बिगड़ता, पर ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं होने देता, मुक्ति नहीं होने देता। ये अभिमान है, तो हम कैसे भूल जावे, हम जानते हैं गीता को, जानते हैं हम गाना बनाना, जानते हैं हमारे को बहुत याद है, तो कैसे अभिमान कर छोड़े। अरे ये तो सीखा हुआ है, सीखा हुआ ये ही नहीं, ऐसी के लिए तो है। देखो सीखोरी विद्या का अभिमान होता है, गाना आता है, मैं बजाना आता है, बेटी बताए दूसरे बजाओ, मैं 300, 400, 500 हमारे बोल याद है, इतने जानता हूँ। वो बाहर है, बाहर घड़ों बाहर डूबेगी जल्दी, गले बन जा पत्थर हजमन तू कहता है, मैं जानता हूँ, मैं तो जानता हूँ, तो ठेका लिया है क्या? तुम्हारे साथ ही जानने वाला कोई नहीं है, आप कितने जानने वाले हो, आप शायद ही मिलेगा, तो उसको देखना चाहिए। कोई नहीं है तो भगवान है। मेरे मन में आई बात, ये गायों का नाश कर रहे हैं, गायों का बीज नष्ट कर देंगे, विदेशी गाय ने भैंसे भैया हृदय तो यही नहीं, सीधी सीधे पैसे में जी तो बिजनेस कर देंगे। पसंद भी तो गीता पढ़ी, गीता माए बीज माम सर्व उतारा में दी, बीज मैं हूँ एकदम ठीक शांत संग उठी, सब बीज भगवान ने, भगवान ने बीज है, सब लड़ाई सब पैदा हो जाए, बीज कोई नष्ट कर नहीं सकता। मेरे चिंता हुई देश गया कहा तो पैसा में जो मैं लो दूध में गणो की है को नहीं, बोली खराब बोली खराब बोल रही है, तो इंजन की तरह बोले बोली आवाज भी ठीक हो जाए, आवाज है ठीक, आवाज भी ठीक नहीं है, आवाज हो भैसा बिगड़ी हुई भैसा है, बिगड़ी हुई भैंस, भैंस बिगड़ी सुधरी बिगड़ी बिगड़ी भैंस, हमारे गाय में गोमूत्र शुद्ध होता है, गोबर शुद्ध होता है, निर्मल होता है, ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे महाराज ऐसे ज्ञान हो गया। जय गाय बिगड़ी हुई ना, जो ज्ञान बिगड़े हुआ साधु और ब्राह्मण हम ज्ञानी है, हम समझदार है, सगड़े ऐसे बहुत कम है, असली बहुत कम, नकली होगी सब चीज, नकली अदरक, नकली अदरक भी मिर्च नकली, आटा नकली, खूब सारा हम जाए अमली अमली अमली होती है, हमने कौन सा मन पीस लाटो बना कैटर न करे, घी भी न करे, दूध न करे, सब न करे, छद भी न करे, ब्राह्मण भी न करे, पानिया नकले, नकली नकली नकली नकली नकली ज्यादा नकली आए इसमें हिंदू विश्व में, असली असली चीज बहुत कम मिलती है भाई। सातु में देखो, गुरुस्तों में देखो, ब्राह्मण में देखो, बात भाई। तो ये अभिमान और कामना है, अपने अपनी मस्ती कोई नहीं है, अपने केवल भगवान है, केवल भगवान मेरा है, और शरीर मेरा नहीं, स्थूल शरीर मेरा नहीं, सूक्ष्म शरीर मेरा नहीं, काल शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, अहंकार मेरा नहीं, मेरा कुछ नहीं, मारे केवल भगवान। मेरे तो गिर गिर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, किसी का ही अपना माना वही अहंकार आ जाएगा, अहंकार से स्वभाव बिगड़ जाएगा, स्वभाव बिगड़ जाएगा स्वभाव अभिमान से। मैं पढ़ना बहुत ज्यादा हूँ, तुम सोच रहे तो क्या जानते, तुम तुमने पुस्तक नहीं देखी थी, टीवी ने पढ़ी समझे क्या, तुमने थे भी स्वीकार करोगे यह बात सच्ची है कि हमने भी पुस्तक नहीं देखी थी पढ़ी है, पर ये बात सुनना नहीं चाहते, सच्ची बात सुनना नहीं चाहते, सच्ची बात सुननी चाहते, कारण क्या उस अभिमान पर अभिमान। ये अभिमान बिल्कुल न हो, पशुओं से भी पशुओं ने शुद्ध अपना सीखा, पशुओं ने भी ये जगह तो है में, पशुओं ने भी सीधा अपना सीखा है उनसे, ऐसे सीधे सर संत है, सर स्वभाव मन कुट लाई, जता लाभ संतोष सदाई, मोर दास गाय नराशा, कई दुखों को विश्वासा, बहुत गहुम का तोता बढ़ाई, हे आचरण भाष्य में भाई, बहुत गहुम का कथा बढ़ाई, हे आचरण भाष्य में भाई, ऐसा अभिमान में सर स्वभाव मन कुछ दाई, जता लाभ संतोष दाई, मोर दास का है नराशा, कई दुखो कहा विश्वास, ये बात गई है। फिर ये बहुत कहू का कथा बढ़ाई, नहीं आचरण पश्चिम में भगाई, स्वभाव शुद्ध जानने वाले अभिमान नहीं हो, अहंकार है। विचार कर देखे तो हमारे सब अच्छे, अब ध्यान देना एक बात बताओ, दस लोग में चतुर्मास किया था कई वर्ष पहले, एक चार पांच वर्ष सोरा मैंने कहा मेरे से यद ही जानता है, मैं क्या सोचा सो रहा है ऐसा चार पांच वर्ष का, एक मेरे ज्यादा जन्म रहा है, लोगों ने बड़े आश्चर्य हो तेरे जन्म मेरे ज्यादा जन्म रहा है, मेरे को पूछे कि माँ कौन सी है आप बता दोगे, आप बड़े जानकार हो बता दोगे, थोड़ा बता दे मेरी माँ आया है, थे नहीं बता उसको तो चलो जलता ही नहीं, आप बता दोगे, आप नहीं बता सकते, वो चार पांच साल ऐसा ऐसा बता रहे हैं मेरी माँ है यार, तो ज्यादा जानता ही नहीं मेरे से। तो हर एक किसी विषय में एक विषय में जान गया तो क्या क्या विशेषता हो गई, ज्योति गांड आता है उसको, एक मौसी है उसको, आप इतने चतुर हो जूती बनाने आती है चमड़े की जूती बनाने। किसी विषय में कोई जानता किसी विषय में क्या दिखता हुई क्या दिखता हुई किसी में कोई जानता किसी विषय में कोई जानता किसी विषय में कोई मेरे जानना अधिक अधिक हुआ नहीं अधिक होता ऐसी बात है। इस वास्ते अभिमान नहीं करना चाहिए वर्ण का आश्रम का किसी बात का अभिमान नहीं। बड़ा टेढ़ा काम है बड़ा टेढ़ा काम बोलो क्या करें। हे नाथ हे नाथ करो हे प्रभु पुकार प्रभु मेरे से अहंकार छूटता नहीं प्रभु मेरे से छूटता नहीं आज तो होकर पुकारो भगवान का मैं छूट जा भगवान की कृपा से छूट जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ मैं अहंकार को छोड़ नहीं सकता आश्रम गए थे हम तो तलाव क्या नाम है ब्रह्मसूत्र ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र बुढ़ो बड़ा बुढ़ पार ब्रह्मपुत्र के ऊपर तो ब्रह्मपुत्र बैठा क्या जाऊंगा सत्संग करिए सत्संग करिए को जया करते हैं आज से हर लोगों को सत्संग के लिए कुछ ज्यादा करे भाई सत्संग नहीं जा रहे हम तो हर शाम में वहां गया गया दुबड़ी दुबड़ी गांव है उसमें हजार रुपया ख्याल दिया अभिमान बताया अपने अपमान आता है तो अपमान छोड़ो अपना अपने सगल चरण छो सब आवे सबका चरण छो सबका चरण छो है चरण छोड़ बैठे है किसी माँ का जया कोई सबको नमस्कार करे अपमान हुआ मैं सबको नमस्कार करता हूँ तो यो करोगे कोई सबको नमस्कार सब मेरे को नमस्कार करे सब मेरे को तो मेरे से माने सब मेरे को नमस्कार करते हैं। अच्छा कईयों को हम करें कई हम करें तो यथा योग्य हम बर्ताव करते हैं तुम जानते हो अभिमान वैसे वैसे ही सगड़े का चरण छुए तो अभिमान वैसे ही सब मेरा चरण छुए तो भी अभिमान वैसे ही कहीं मेरा सुने कहीं मैं सुन तो ये सर वैसे कहीं से कह जा क्या करें तो हे नाथ हे नाथ भगवान से प्रार्थना करो और किसी में कोई तुम्हें किसी में कोई गुण है किसी में कोई गुण है सब गुण आप में नहीं है बताया ना 52 वर्ष पहले की बात है ईश्वर मेरे ज्यादा अंतर है आप इतने बैठे आपके जो है वो बता दे मेरी माँ ये है आप बता सकते हो सब तो भाई किसी में कोई गुण है किसी में कोई गुण है तो टोटल में तो सब बराबर ही हुए बता कर रहे किसी में कोई गुण है किसी में कोई है पहले वह गुण है अपनी माँ को बताते हैं तो आपसे ज्यादा जानता है आप नहीं जानते कौन सी माँ कौन सी नहीं बता सकते ये बता देगा तो ज्यादा जानता है नहीं आपसे जानने में कोई ज्यादा नहीं है किसी विषय में कोई ज्यादा किसी में अधिक नहीं होता चोर भी चोरी करने में ज्यादा जानता है आप नहीं जानते इतना ज्यादा जानता है चौदह विद्या में चोरी भी आती है चौदह विद्या ने चौदह विद्या में चोरी भी आती है एक विद्या ये भी महाराज पता लग गया है एक कैदखाने में गया था मैंने कारागार में व्याख्यान देने को, तो कारागार का ऐसा चोर है इतना महाराज जो बता देता है जेब में खोटा पैसा है, मैंने इसलिए खोटा पैसा है तुम्हारे पास इतना चढ़ने वाले आप बता सकते हो? नहीं, हम तो नहीं बता रहा ऐसे सो है कहाँ पैसा है किसी पास पैसा है सब चढ़ जाते हैं। तो इस वास्ते विद्या आदि का अभिमान झूठा है, किसी विषय में कोई जानकार, किसी में कोई जानकार, किसी में कोई जानकार, तो सबसे जानकार अधिकार नहीं हो। इस वास्ते हे नाथ हे नाथ हे प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, तो भगवान ने कृपा से बच जाए, भगवान ने कृपा से बच जाएगी बिल्कुल पूरे के पूरे भगवान ने कृपा से। तो इस वास्ते सदा सौरभ, हेलो भाई 40 मिनट हो गया, 20 मिनट रह बाकी, तो कितने करा, तो अभिमान छोड़ना, कामना छोड़ना, ममता छोड़नी, ममता कामना अभिमान सुधिया, और हरे का हित कैसे हो, दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे का कल्याण कैसे हो, अपना त्याग और दूसरे का कल्याण, ये रखो सिद्धांत सुधिया सब सुधिया। श्री और मोट बंसी वाले की जय।